Obosani, obosani, yaya, yaya, obosani, obosani, Karisa Bambura Tofani Garayo, oh, yonyo mere, yaya, yaya, obosani, obosani, oh, yonyo mama, yaya, yaya, obosani, obosani, na samwezo to mama, na samwezo to mama, yaya.